het in van een slokkie. Hij wordt besteld in het veld met de broppie. Ik kan me zien met mijn team clean als een soppie. Ben met die crew en ik ben niet moe. Geblend in die voel, draai het tegen je goe. We don't care, zie me gaan, dit is mijn domein. Die derde op die square met een raamkozijn. Ron Perioni, Robbie van Heem, met zijn busy. Getting busy net als Leen. Het feest groot, schiet het noods als een saxofoon. In het testtijd bekend als Post Malone. En ik weet dat het waanzin is, maar ik neem of het gaat. De Gallegal van de lijst, a.k.a. Robert van Hemert en Donnie op 31. Hey, wat denk je, wat ga je verdienen als je vanaf morgen straatmuzikant wordt? Het is bizar, joh. Op een goed bezocht kruispunt haal je makkelijk meer dan 80 euro per uur binnen. Dat is dus in een maand 12.000 euro, hè? Hij begon ook ooit zo. Andy Grammer, nu een superster met Max samen in de 538 op 50. Dit is nummer 30. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love.

komt er zo aan met hun stijger naar die andere Hagenese. Sommieu. Mark Jan Brandt, Radio 538. Nummer 21.

stijf omhoog, zoals ze dat daar zeggen. Krijg een rode stip op je lemme vette walvish hanglip. Ja, jij ook een fijne dag. Won't Fall van hun nieuwste gaat van 38 naar 19. Bizar lekker. Hey, dit is de 538 op 50. Mijn naam is Mark. Zometeen gaan we door met nieuws over Rihanna. Komt ze dan eindelijk heen met nieuwe muziek? Je hoort het in het kakelverse hitnieuws over een paar minuten. En het is Kensington Weekend. Wacht op de oproep, bel naar de studio en maak kans op tickets voor een uitverkochte show in de Ziggo Dome. 18. En die is voor Thomas Gray en Rumors. After time, we're riding this world. Hurry up, I'm waiting. Rihanna na 10 jaar eindelijk met nieuwe muziek? Hey, wij zijn Direct. Hey, it's Bruno Mars. Dit is Sabrina Carpenter. Hey, ik ben Roxy Dekker. Let's go. 538. Hit nieuws in 1 minuut. Eerst The Weeknd. Hij hint deze week op zijn Insta dat hij binnenkort weer een track op gaat nemen met Ariana Grande. Ze hadden al eerder hits als Die For You en Love Me Harder. En er komt dus waarschijnlijk een nieuwe hit bij. En er komt na 10 jaar wachten eindelijk nieuwe muziek van Rihanna. Waarschijnlijk. Ja, ze is nu officieel in de studio bezig met schrijven en opnemen van toekomstige hits. Maar dat deed ze natuurlijk de afgelopen 10 jaar wel vaker. En toen kwam er ook helemaal niks. Nu zegt ze dat het zonde is als die 10 jaar niet tot nieuwe muziek leidt. En dus, komt-ie, moet er van haarzelf nu een nieuw album komen. Wanneer dat is, weet nog niemand. Kijk, zo kennen we je weer, Riet de Petit. The latest news on your favorite artist. 538. Hit nieuws in 1 minuut. 16. Jackstel and John, did us turn the lights off. I had love to burn. You had a wounded heart. I across a crowded room. Should we let this start? I said, ooh. I kinda wonder where you are already.